امام بخاری کی غرض سے متعلق امام بخاری اس ترجمۃ الباب سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے متعلق تو باب گزشتہ کے تحت بیان آ چکا اگر بائے سواری پر سوار ہو کر مقرر مکان تک جانے کی شرط لگائے تو جائے مسئلے پر استدلال کیا اور وہ مسئلہ یہ ہے آئے مبی سے کوئی منفعت معلوم ایک مدت معلومہ تک کے لیے حاصل کر سکتا ہے اس کی شرط لگا سکتا مکان بیچے کہہ دے مہینے اس میں رہوں گا یا غلام بیچے کہہ دے مہینے قیمت دوں گا. امام ازاری احمد اسحاق ابو ثور کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور امام ابو حنیفہ شافعی کہتے ہیں اخذ باطل. امام مالک کہتے ہیں اگر مکان قریب ہو جہاں تک سوار ہو کر جانے کی شرط ہے پھر تو جائز ہے کیونکہ عادتاً لوگ اتنے میں مسامحت اور لمبی مسافت ہو تو مکروہ. چلیے فمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فقال بسير ليس يسير مثله ثم قال بيده بوقية قلت له بوقية واو كفتحة كالساد یہاں اسی طرح سے فتحہ لگا دیا گیا ہے. یہ ایک لغت ہے اور معروف ہے بوقیتی واو کے غمہ کے ساتھ اصل اس کی اوقیا ہے حمزہ کا غمہ منتقل کر دیا گیا واو پر اور حمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا. چلیے احمد اتنا کہہ دینے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا من جابر اور کا ذرا پتا کر دیا تو قال ابو زبیر ان جابر نے اخبرنا ذرا الى المدینہ وقال اخبار کے معنی اعارہ. چلیے وقال احمد بن طالب ان جابر تبلغ علی الى احد وقال بيد الله وقال اسحاق عن رضي ان جابر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابع زيد بن اسلم عن جابر وقال مجرد ان ارتاح وغيره عن جابر اخذت باربعه دنانير وهذا يكون موقية على حساب الدينار بعشرة. پہلی روایت میں وقیہ آیا ہے جو 40 درہم کا ہوتا ہے اور اس روایت میں 4 دنانیر آیا ہے. دونوں میں تنافی نہیں ہے اس لیے کہ ایک دینار کی قیمت 10 درہم ہے تو 4 دینار کی 40 درہم ہو گئی لہٰذا دونوں روایت معنی متحد ہو گئی. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر وقال نعم عن سالم عن جابر وقية الذهب وقية الذهب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وقية الذهب 4 دینار کا ہوتا ہوگا. یہ تینوں روایتیں متحد ہو گئیں. وقال ابو اسحاق انصاری عن جابر بن عبید وقال داود بن قیس رضی اللہ عنہ سن جابر اشتراه بطریق تبوک احسبه قال بأربعين واقيم بطريق تبوك اسی طرح اس حدیث میں وارد ہوا ہے، لیکن معروف یہ ہے کہ ذات الرقاع کا قصہ اور یہی ثواب ہے، اس لیے کہ حضرت جابر کے قصے میں یہ وارد ہے کہ انہوں نے واپسی کے وقت یہ کہا تھا، یا رسول اللہ میں حدیث العہد بالعرس ہوں، نئی نئی شادی کی اور میرے والد عبداللہ ابن عمر ابن حرام نے وفات پائی تو میری نو بہنیں چھوڑی، تو میں نے سوچا کہ تجربہ کار عورت سے شادی کروں جو میری بہنوں کی دیکھ بھال کرے، ظاہر ہے جب ان کا مقصود شادی سے بہنوں کی دیکھ بھال ہے تو وہ والد کی وفات کے فوراً بعد ہی شادی کریں گے، بہت تاخیر نہیں کریں گے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ یہ تسلیم کیا جائے کہ انہوں نے غزوہ ذات الرقاع تو پہلے شادی کر لی تھی، جنگ احد میں ان کے والد کی شہادت ہے اور اس کے بعد علی المشہور غزوہ رقاع پیش آیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے شادی کر لی تھی تاکہ بہنوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اور تبوک تو سنو میں ہے، اگر وہ تبوک کے آس پاس شادی کریں گے تو بہت تاخیر ہو جائے گی، جو بہنوں کی تربیت کی مصلحت کی منافی ہے جو ان کا شادی سے مقصود تھا. جمل جابر کے مقدار سنوں میں بڑا اختلاف ہے، امام بخاری نے یہاں پر چھ روایات نقل کی، روپیہ اربات دنانی، روفیت الظہر، میتا درہم، اربات اواق، عشر دینارن، اور کتاب الجہاد میں آئے گا بھی روپیت درہم و درہم. امام اسماعیلی کہتے ہیں اس اختلاف سے قصے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، حضور کا مقصد تو جابر کے ساتھ کرم نوازی تھی جو پورے قصے سے کل پر سمجھ نہیں آتی. امام بخاری نے اس اختلاف طریق ترجیح کو اختیار کیا اور کہتے ہیں وقول الشعبی بوقیت اکثر، یعنی شعبی نے جو بوقیت کہا ہے اکثر روایات یہی والی ہوا. حضرت امام بخاری نے بھائی صفت ترجیح دو روایتیں جمع کر دیا جیسا کہ بتایا جا چکا، اور تیسری روایت بھی جمع کا بھی جمع کرنا ممکن جیسا کہ ابھی اشارہ کیا جا چکا. بعض علماء یہ فرماتے ہیں اس اختلاف کا سبب حضور کا شیئن فشیئن قیمت میں اضافہ کرنا تھا تاکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشی بر خوشی حاصل ہو، تاکہ نتیجہ 200 درہم تک پہنچ گیا اور یہی 20 دینار کا حاصل ہے، ایک دینار 10 درہم کا تو 20 دینار 200 درہم گئے. قال ابو عبد اللہ جب اشترا تو اکثر وہاں سب رہیں گے. یہاں بھی احادیث اس حدیث کے طرق میں اختلاف تھا کہ حضرت جابر نے شرط لگائی یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ عنایت فرمائی. امام بخاری فرماتے ہیں الاشتراک اکثر، یعنی اکثر کے روپ میں اشتراک کا ذکر ہے، اس لیے یہی ایسا ہے. وهو الذي يظهر لي ومن السعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض شروط المعامله معامله مزارات وغيرها، يعني مزارات وغيرها من شرط لگانا جائز ہے، جیسے معاملہ ہوتے ہوئے تو لیا جائے آدھی پیداوار ہماری باقی تمہاری. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيلة فقال لا، فقالوا تكون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا كبيرة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا واطعنا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر الیہود ان یعملوها ویزرعوها فکان لهما ثمر. آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر الیہود ان یعملوها ویزرعوها ولم یشدر ما یخرج منها. وبن اسناد الی امیر المؤمنین حدیث بسند والمتن تین جگہ آئی اس طرح کی تین حدیثیں اور تین چلیں. وبه اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب شروط فی المہر عند وقت النکاح، اگر نکاح کے وقت مہر میں شرط لگا لی جائے تو یہ شرط لگانا جائے. مثلاً آدمی شادی کے وقت یہ کہتا ہے میں مہر 1000 دوں گا اور تم کو تمہارے گھر میں مہکے ہی میں رکھوں گا، یا تمہارے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کروں گا. اس طرح کی شرط میں اختلاف ہے. امام اوزاری احمد اسحاق وغیرہ اکثر علم بہت سے علماء جواز کے قائل ہیں، یہی امام بخاری کی رائے. امام حنیفہ اور شافعی اس شرط کے اعتبار نہیں کرتے، کہتے ہیں مہر مثل واجب ہوگی. اور بخاری میں عقبہ ابن عامر کی حدیث حق الشروط انتوتو بھی مستحل تم بھی فروغ سے استدلال کیا. طریق ثانی کہتا ہے کہ اس سے وہ شروط مراد ہیں جو مقتضیات وقت میں سے ہیں، جیسے نان نفقہ دینا. اس پر اشکال یہ شروط تو عقد کے ساتھ کچھ وقت ثابت ہو جاتی ہیں، ان کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں محدثین کرام بھی عقائد بالحدیث اور اس کے ظاہر کے زیادہ موافق اور حدیث کا ظاہر ان کے موافق ہے. چلیے. وقال عمر ان مقاطع الحقوق عند الشروط، وقال عمر ان مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما اشترط. حضرت عمر نے فرمایا شرط کے وقت حقوق کٹ جاتی ہیں. سعید بن منصور اور ابن ابی شیبہ نے ایک حدیث نقل کی ہے عبد الرحمن بن غنم سے کہ حضرت عمر کے پاس ایک مقدمہ آیا ایک عورت سے اس کے خاوند نے کہہ دیا تھا کہ تجھ کو تیرے گھر پر رکھوں گا، تو حضرت عمر نے فرمایا لہا شرطہا، اس آدمی نے کہا اگر یہ طلقنا نہ، حضرت عمر نے فرمایا انما مقاتل الحقوق عند الشروط، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے میں دو متعارض آثار منقول ہیں، ایک تو یہ جس کو بخاری نے نقل کیا اور دوسرا ایک اثر صحیح ابن منصور بیہقی اور ابن عمر نے ابن وهب بن جابر نقل کیا ہے، صحیح ابن عبید بن السباق کہتے ہیں ایک آدمی حضرت عمر کی زمانے میں شادی کی اور یہ شرط لگائی کہ اللہ یخرجھا من دارھا، تو حضرت عمر نے اس شرط کو ثابت کر دیا اور فرمایا المرأة مع زوجها، امام بیہقی کہتے ہیں یہ اثر راجح ہے اور کتاب سنت کے مطابق ہے اور دوسرے صحابہ کے قول کے کتاب سنت کے مطابق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کے انداز کنوں تم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جہاں جاتے تھے وہیں ازواج جایا کرتی تھی، اور حضرت علی سے منقول ہے شرط اللہ قبل شرطها رواہ ابن ابی شہبہ و سعید، شرط اللہ سے مراد اسکنوہن من حیث سکنتم ہے. چلیے شیر سے مراد الاس ابن ربیع، مساہرت کی رشتہ داری میں اس نے معاملہ کی تعریف فرمائی. چلیے فصدقنی، انہوں نے مجھ سے بات کی تو سچ بولے، بابا آدنی فوفالی، اور مجھ سے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کیا. چلیے صدقنی کے معنی اور ہیں، صدقنی کے معنی اور ہیں، وعدنی کے ساتھ حدثنی کے ساتھ صدقنی کے کچھ مطلب ہی نہیں ہے. چلیے لائق وفا شرطیں وہ ہیں جن کے ذریعے آدمی خروج کو اپنے لیے مباح کرتا ہے. عباحت کی طلب کرتا اگر مزارات میں ایسی شرط لگائی جائے جو غرر کا سبب بنتی ہے تو اس کے اعتبار امام بخاری نے پہلے مزارات کی شروط جائزہ بیان کی، پھر نکاح کی شروط جائزہ ذکر کی، اب یہاں مزارات کی شرط ناجائز کو ذکر کر رہی ہیں اور اگلے باب میں نکاح کی ناجائز شرط کو بیان کریں گے. چلیے اگر کسی آدمی نے نکاح کیا اور دوسری عورت نے شرط لگائی کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو تو اس شرط کے اعتبار نہیں ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک شرط باقی ہے، نکاح صحیح ہو جائے گا. ابو الخطاب حنبلی فرماتے ہیں یہ شرط لازم ہے، اس میں عورت کا نفع علامہ موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں لم ارغ لغیر، یعنی ان کے علاوہ کوئی اور اس شرط کے کی صحت کا قائل نہیں ہے. سلیم وہ بھی نہیں پال رہا کتنا مقدس میں پال رہا کتنا ایک دن میں زرعی پال رہا کتنا مامور میں نہیں ہو رہی ہے صحیح میں ہاں بھی ہو رہی ہے. لڑکو تم حدیث میں بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھتے باتیں کرتے بچے بہت ہی مہلک اور خطرناک ہے. میں بار بار بتا چکا ہوں نہ غواری عداوت سے نہیں کرتا ہوں، یاد رکھو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن لوگوں نے ذرا بے عزتی کی وہ گر گئے مٹ گئے کہیں پھینک دیے گئے. ایک تعلیم کے بہت ذہین کتاب پر ایک گاری لکھی ہندی میں ہم تو کیا سمجھتے ہیں ہمارے ساتھی اور گاری کا بھی پتہ بہت دن میں چلا تو بہت ماہر نہیں تھے لیکن بچوں ان کے حالات ایسے بن کے چلے گئے کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لگتے رہے. ایک تعلیم تھے ہمارے بعد فارغ ہوئے ترمذی شریف میں بیٹھ کے ادھر ادھر کے رسالے دیکھتے تھے. ان کا بھی یہ بھی ہوا باوجود کہ بہت ذہین تھے لیکن وہ کسی کام میں نہیں لگے. یہاں پہ وہ ادب کی درگاہ یہ درگاہ نبوت ہے یہاں بڑے ادب کی ضرورت ہے. بھول چوک سب جگہ معاف ہے. چلیے میں بہت دیکھ لیتا ہوں تب کہتا ہوں ایک وہ مرتبہ نہیں کہتا نہیں تو بچوں دیکھتا ہی رہتا. ایسے نگاہ تو بہت کمزور ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں چراغ بجھ رہا ہو تو نظر تو آئے گا کہ یہاں کا چراغ بجھا ہوا ہے نظر ہی پڑے گا. جیسے عادل صاحب ہیں کبھی کبھی ان کو جنون تعلیم ہوتا ہے تو یہ یوں کرتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا نہیں حالانکہ میری عجیب حالت ہے میں بھول کے ادھر ہی دیکھتا ہوں جدھر گڑبڑ ہو رہی ہوں بالکل بھول کر دیکھتا ہوں ارادے سے کبھی دیکھتے ہیں کہ بھول کے بالکل بچوں کبھی میں نے ارادہ نہیں کیا کہ بالکل کسی کو دیکھوں بھول کے نہیں دیکھتا ہوں میں تو تم کو بھی بھول ہی کے دیکھتا ہوں تو کیا کروں گا تمہیں دیکھ کر. چلیے کہ آدمی کو بیچارے کو کہہ رہے ہیں جھڑو اس کو بتاؤ اگر یہ اپنے کو نہ سنوارے گا تو ایسے ہی کا ایسا رہ جائے. خاصیت لکھ رہے ہیں کہ آپ یہ کیسے بھول کے دیکھتا ہوں بچے بالکل میری نگاہ ایک دم پڑتی ہے تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں ان کو شاید ادراک بہت ہوتا ہے. تم بھائی عبداللہ کہتے تھے یہ فرشتہ ہے فرشتہ اندر سے نکال لاتا ہے سمجھے. تو میں تو بھائی اندر اندر جانتا نہیں میں تو باہر ہی باہر دیکھتا ہوں. چلیے آدم کے پاس کاغذ نہیں ہے بچے اس کو کاغذ دے دو سب لوگ چندا کر کے ایک ایک ورق دے دینا اچھا وہ تو دکھا رہا ہے کہ یہ اتنا دماغ سے خراب ہو رہا ہے کاغذ دے تو چلیے نگاہ کتنی کمی وہ اتنا دبا کے لکھ رہا تھا تین معلوم کہ چھوٹا سا کاغذ ہے اس کے بعد نظر چھوڑ رہا ہے. چلیے قال لا يدين حاضرا لبعض ولا تناجش ولا يزيدن على بنياته ولا يكتبن على خطبتي ولا نخل المرأة طلاق اختي فتكفي عيناها وبالاحتاج الى امر يوميه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي عيناها تاكي اس کے برتن کو الٹ لے وبالاحتاج الى امر يوميه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشرط التي لا تقل في الحدود. امام بخاری کہتے ہیں حدود کے بعد میں ایسی شرط لگانا جس سے حدود ساقط ہو جائے نہ جائے چلیے. تمہیں صدر الجھن جیسے میرے سب آگ لگ گئی اور اتنی الجھن ہے سمجھ میں نہیں. اگر نظر آتا تو میں بتی بند کر دیتا تو نظر ہی نہیں آتا بغیر بتی. شریف فسالت احمد نے یہ بات کرنی نما علی کی میں تجلیما تقریبا نے وانا علی بات هذا الرجما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا قضية بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلي في تجلية لو تغليب عامل اغضي يا اولئك الى امراتها فان اعترف فرجما قال فغدا علي او اعترف فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمها. علامہ قسطلانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس امر سے مراد حضور کا ارشاد تو انہیں درخت پر جمعہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ انیس نے آ کر حضور کی خدمت میں اس کے اعتراف کا تذکرہ کیا ہو اس کے بعد آپ نے دوبارہ فرمایا ہو پر جمعہ چلی. امیر اسنادی رامیلی مقیلی نفی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ما یجوز من شرط شروط المکاتب اذا رضی اللہ تعالی عنہ وطاقا. اگر مکاتب اس طرح کی شرط لگاتا ہے کہ مجھ کو خرید لو اور بیچ دو اور آزاد کر لو یہ شرط حنفیہ کے یہاں شرط تفضل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر مشتری چاہے تو پھر آزاد کرے اور نہ چاہے تو آزاد کرنا ضروری نہیں ہے. حنابلہ کے یہاں یہ شرط لازم الایفاء ہے. چلیے وبه قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا قال ان تتنا شرط لگانے کی اجازت نہیں دی تھی. یہ بات ہے لوگوں دماغ شرط لگانے اور یہ کلمہ صدر ہے. چلیے قال فاشتري فقال تلقى واشترك اهلها ولا اهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم البلاء لمن اعتقى وان اشترت مئة شرط ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشروط في الطلاق. طلاق میں شروط کا بیان مقصد یہ ہے طلاق میں اگر شرط لگائی جائے تو جائے ہیں. مثلاً کوئی کہتا ہے ان دخل کی دار فانتے تاجر کن اس کے بعد پھر جمہور علماء فرماتے ہیں یہ شرط علی الاطلاق معتبر ہے خواہ انت طالب سے پہلے ذکر کی جائے آباد میں یعنی چاہے شرط مقدم ہو جزا مؤخر ہو اور چاہے جزا مقدم ہو اور شرط مؤخر ہو. قاضی شریح کہتے تھے کہ اگر جزا کو مقدم کر دیا تو شرط لغو ہو جائے اور اگر شرط کو مقدم کر دیا تو جزا اس کا اعتبار ہوگا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ مسلک ابراہیم نخعی سے نقل کر لیا لیکن یہ وہم ہے امام طحاوی نے ایرانی نفعی سے جمہور کی موافقت نقل کی ہے، اور یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے قاضی شریع پر رد کیا، فرمایا نہ علی شریع، شریع کو کیا خبر. خلاصہ یہ ہے کہ کلام شرطی ایک کلام سمجھا جاتا، خواہ شرط مقدم کو جگہ مؤخر، خواہ اس کا عکس ہو، ہر حال میں شرط کے اعتبار کیا جائے گا. سلیم وقالت منكم سيدي ورحمة الله تعالى من بدا بالطلاق وقال فهو أحمق بشرطه وبه قال حدثنا محمد بن عوانة قال حدثنا شبكة عن أبي ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطلاق وأن يبدأ المهاجر بالأعرابي وأن تشترك المرأة بطلاق أختها وأن يستعمل الرجل على صومعته ونهى عن النجس وعن تسريته تاب أبو معاذ واعتصم بأن شبكة وقال هدر وعبد الرحمن نهي وقال عبد المهن وقال نزل حجاج بن من حال النهار مقصد یہ ہے کہ قولی شرط لوگوں کے ساتھ کاٹتی ہے، کتاب شرط اشروط فی الولا. مقصد یہ ہے کہ ولا کا غیر موقف کے لیے شرط لگانا نہ جائے، غیر پین ولا لوہم تم کلوہم تم مصر لا با ولا یوب ولا رسلی اگر اپنے مبارات میں مالک ارض نے کہہ دیا اضافی تو افرت کا، تو اس شرط کے بارے میں اختلاف ہے. جمہور علماء کو فرماتے ہیں اس کا کوئی اس مزارات ہی کا کوئی اعتبار نہیں، مزارات کو پوجے لازم نہیں، لہذا تعلیم عدل ضروری ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ عقد صحیح ہے اور مزارات حضور کو پوجے لازمہ نہیں ہے، پوجے مباحہ میں سے ہے. اور امام محمد ابن حسن حنفی اور محمد ابن مسلمہ مالکی فرماتے ہیں یہ معاملہ ایک کاشت ہے گا پھر ختم ہو جائے گا. امام ابو ثور فرماتے ہیں ایک سال تک رہے گا پھر ختم ہو جائے گا. امام بخاری رضی اللہ عنہ امام احمد وغیرہ کے ہم خیال ہیں. حدثنا ابو احمد ابن سکن کی روایت میں مرار ابن حمیہ، ابو احمد کا نام مرار ابن حمیہ بخاری شریف میں ان کے شیخ کی پھر یہی ایک حدیث ہے. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن بطان الكناني قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فدا اهل خيبر عبد الله بن عمر لما فدا اهل خيبر عبد الله بن عمر جب اهل خيبر نے عبد الله بن عمر کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کر دیے. فدا کہتے ہیں زوال مفصل کو، خلیل کہتے ہیں اعوذار فی المفاصل کو. برقانی کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر ابن عمر خیبر اپنے زمین پہ دیکھنے گئے تھے، وہ ایک چھت پر سو رہے تھے، حضرت عمر کا زمانہ تھا غش المسلمین والقوا ابن عمر من فوق بیتهم ففجعوا يديه. اس سے معلوم ہو گیا کہ ابن عمر کے فدا سے مراد فدو الیدین ہے اور بعض روایات میں الیدین کا بھی ذکر ہے اور اس کا سبب چھت سے گرا دینا. اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں سحرو ابن عمر فلطرت یداہ للہ اس کا کسی حدیث سے صراحتن ثبوت نہیں ہے. چلیے یہ مقصود ذکر قدر کم ما کرکم اللہ ما قدر اللہ قرار کم بے نت روکا تم. چلیے رات میں پر زیادتی کی گئی ظلم کیا گیا. چلیے یعنی تو چھوٹی سی دل لگی تھی مکان لہم مینسم ارے مالم وی بلم وز مینتار محبال کا. اس روایت کی تصریح کہ حضرت عمر نے ہوئے خیبر کو ان کے اموال کی قیمت ہوئی اور محتامی تصریح ہے اما یہود علامہ انور شاہ کشمیری نے متا کی روایت کو راجح قرار دیا اور کہتے ہیں بخاری شریف میں اول قصہ میں سکوت واقع ہو گیا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمے میں دو مسئلے ذکر کیے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاد میں شرط لگانا اور اہل حرب کے ساتھ مصالحت کرنا جائز ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ شرط لگائی جائے تو زبانی بیان کے ساتھ اس کی تحریر بھی ہو جانا چاہیے تاکہ کسی کو انکار کا موقع باقی نہ رہے. کتابت الشروط یہ لفظ سب مستم ثابت ہو اور ماننا سے بالقول مستمری کے نسخے میں دوسرے حضرات کے نسخوں میں نہیں ہے. اس کے نہ ہونے سے کوئی درد نہیں اور ہونے سے کوئی اشکال نہیں. کیونکہ بہرحال جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے اور فریقین مل کر طے کرتے ہیں تو زبان سے اس کو ادا بھی کیا جاتا ہے. چلیے دسنا عبدالرزا یہ حدیث یہ طویل حدیث شروع ہو رہی ہے شری ہدیب امر حدیبیہ سے متعلق. اس کو امام عبدالرزا نے المصنف میں اور روایت کیا اور اسی طرح امام احمد نے امام بخاری نے بھی واسطہ نقل کیا. جو بات مصنف عبدالرزاق نے ہے منوان بخاری نے اس کو اپنے استاد کے واسطے سے اپنی کتاب میں درج فرمایا. سلف کی امانت خلف تک بلا کسی تغیر تبدل کے پہنچ گئی اور پھر دوسرے اخلاق کے واسطے سے ہم تک پہنچ گئی. چلیے کرنے جوڑی عدالت کرنے ہوگا تو اس بڑے عالم مشور دین اقربا تھا وہ مروانے بزرگوں کو واحد نے مہدی کا صاحب نے کہا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ خرج ہو جائے گی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال نکلے یہ نکلنا سن 6 ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو دوشنبے کے دن ہوا تھا. واقعی نے اپنے مشائخ سے نکل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے حلق راس کیا بیت اللہ کے مفتاح کو اپنے ہاتھ میں لیا اور عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ وقوف کیا. آپ نے اپنے صحابہ کو عمرہ کی دعوت دی. اکثر مفسرین نے اس روایت پر اعتماد کیا ہے لیکن اس کی کوئی ثابت سند نہیں. ابن جریر ابن مرغوبان نے انہیں بات سے نقل کیا ہے وما جعلنا الرؤیۃ التی رأیناک الا فتنۃ للناس کی تفسیر میں تو کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا آپ مکے میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے اور جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ مدینے میں دیکھ نے مکے کی طرح جلدی سے سفر شروع کر دیا مشرقین نے روک دیا. لیکن اس کی سند واقعی ہے اور یہ ثابت کی نہیں باسی اس لیے کہ انہیں بات سے یہ ثابت ہے کہ آئے تو مدان رویا التی رینا لیت مصرا سے تعلق رکھتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں رویا عین اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواح البخاری رحمہ اللہ تعالی اسی کو ابن جریر میں تصویر میں اختیار کیا اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا تھا تو اس پر یہ اشکال نہیں مل سکتا کہ آپ کا خواب پورا نہیں ہوا اور اس سے فرقہ قادیانیہ اور اس کے بانی غلام احمد نے یہ نکال لیا کہ انبیاء کے الہامات میں غلطی واقع ہو جاتی ہے. یہ سب جھوٹ بولتا ہے. الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کے ہم وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خواب میں کوئی چیز نظر آئے اور اس کی تعبیر کے ظہور میں دیر لگ جائے. اس میں کوئی استعمال نہیں. اس سال آپ نے عمرہ نہیں کیا اگلے سال کر لیا اور اب جب عمید ابن جریر ابن منذر وغیرہ نے مظاہر سے نقل کیا حدیبیہ میں آپ نے خاطر خط امت کے میں داخل ہوئے حلق کرایا قصر کرایا. صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ کہاں گیا؟ اس پر اللہ نے آیت کریمہ نقل سے اللہ رسول اللہ بالحق نازل فرمائی. اس کے بعد یہی کہ صحابہ لوٹ کر مدینہ آئے. اس کے بعد خیبر کو فتح کیا. پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا. اور یہ اعلان دونوں میں تصدیق و تحقیق دونوں منقول ہیں لیکن امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اور اسمعی دونوں تحقیق کو راجح قرار دیتے ہیں. قانون کے واضح طریق قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خارج میں ولید المحرمین. یہاں بعض طریق سے مراد عثمان ابن اسحاق کی روایت میں اس کی تصریح ہوگی. غمی غم کے فتح کے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے اس کو غمین ضبط کر دیا. ابن مکی نے تصدیق اللسان میں لکھا ہے کہ ثواب غمین ہے یعنی بے پتھر غین سنوں کے قریش 200 سواروں کے ساتھ تلیا بن کر آئے تھے. تلیا لشکر کا وہ حصہ کہلاتا ہے جو لشکر سے آگے لشکر کی مثالے پر کے غرض سے جاتا ہے. ذاتل یمین، حضور نے فرمایا تم ذاتل یمین کو اختیار کرو، یعنی دائیں طرف چلو. تو اللہ اشار خالد حتائے قدر کے جیش فن طلقے یعنی قریش خالد کو پتا بھی نہیں چلا، اور لشکر کا درد غبار اپنے سے آگے دیکھا تو پھر قریش کو ڈرانے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے گھوڑے گھوڑے لگاتے ہوئے چلے. وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان مستنیت اللہ جہرت علیہم من برکت بھی غافلت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے. جب اس سنیا پر پہنچے جہاں سے لوگ مکے پر اترتے ہیں، اس سنیا کا نام سنیت المرار تصویر میں آپ کا ناکا بیٹھتا ہے. فقال الناس حل حل، یہ ناکا کے لیے زجر کا کلمہ ہے. فقال حل، فقال فلا دل قصوا، کہنے لگے قصوا کو ہٹ اور ذکر وہی ہے. قصوا بالالف بفتح القاف والالف المنذرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ کا نام ہے. بعض نسخوں میں یہاں پس واب القاف والالف المقصورہ واقع ہوا. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ خطا آپ کے ناقہ کو قصوا جو کہا جاتا ہے، یہ صرف اس کا نام ہے. امام خطابی فرماتے ہیں کہ وہ مقصود العزم نہیں تھا، لیکن جوہری کہتے ہیں امام خطابی فرماتے ہیں کہ وہ مقصود العزم تھا، اور جوہری فرماتے ہیں کہ اس کا نام ہے مقصود العزم نہیں تھا. خلعت القصوا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلعت القصوا وما ذاک لها بخلق. قصوا نہ ضد کرتا ہے نہ یہ اس کی عادت ہے، ولیکن حبسها حابس الفیل، لیکن اس کو تو اصحاب فیل کے فیل کو روک